पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म राखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण के संत महात्मा हमारे जब सामने होते हैं तब उनकी विशेष याद नहीं आती और जब सामने नहीं होते तो उनकी विशेष याद आती है अश्रुपाद आती होता है तो उस समय वो हमारे पास में रहते हैं क्या? वो तो साथ में रहते, मेरे तो मन में आई तो दूर ही रहा करो फिर जिससे लाभ ज्यादा हो यही काम करना अपने तो उस समय अपने काम वही करना जिससे लाभ ज्यादा हो कि उस समय हमें दर्शन दे सकते हैं क्या वो? भाई दर्शन दर्शन हमारे जाने मेरे को पता है हमने सुनी ऐसी बात है वो याद आ गई कि जब कोई अच्छे संत महात्मा को याद करता है विशेषता से तो भगवान उस रूप से आ जाते हैं ऐसे सुना है क्या भगवान का भी महात्मा का भाव है भाव गोपिका है भगवान को चाहती थी उनके कोष थोड़ा घमंड आ गया रास लीला करते करते गोपिकाओं के गुहल टूट जाते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं बांधते हैं और उनके इतना प्यार करते हैं उसे मन में आ गया कि ये तो हमारे वश में ही है ऐसा मन में आते ही भगवान अंदर जानोगे छिप गए अब ढूंढते रहे छिप गए ढूंढते ढूंढते फिर बहुत जंगल में ढूंढा कर मिले नहीं फिर बैठ एकांत बैठ करके फिर गीत गाने लगी गोपी गीत गाया और रुदो सुस्परम राजन कृष्ण लाल कृष्ण दर्शन लालसा भगवान के दर्शनों की लालसा वाली वे गोपी गाये बड़े स्वर से रोने लगी उसे सुस्वरम लिखा तो रोने में कोई स्वर होता है क्या शरीरों में पधली सांस रुदु सुस्वरम राजन परिस्थिति कहते हैं कृष्ण दर्शन का स्वरू तो रोने में स्वर वो होता है जो भीतर की चाहना होती है भीतर की एक चोट होती है भीतर का एक प्रेम होता है एक लगन होती है वो लगन का सोना है वो सुस्वर है जैसे पांच साल भेरी भई मानी हुका हुक नारी दिल से पर रंग दर्द मान की कूक जिसका पति शांत हो गया वो भी रोती है पांच सात दस और भी रोती है तो रोती तो सब है पर जिसके हृदय में चोट लगी है उसका रोना कुछ और तरह का ही होता है तो वो जो भगवान के विरह में भगवान के दर्शनों के लिए लालसा का रोना है वो सुस्वर है तो ताशा महावीर भूत सौरी स्मान मुखाम को हंसते हुए उनके बीच में ही प्रकट हो गए यही तो दृश्यता दिक्षुता होता तो यही धृता आप विचिन्न आपको ढूंढ रही है वो ढूंढ रही थे उस समय और ये भी कह रही थे कि नकल गोपिका नंदन हो भगवान आप ही लगे नाम अंतरात्म दे आप अंतरात्मा है तो भगवान उनके बीच में ही बैठे उनके बीच में प्रकट हो गए पीताम्बर सकी साक्षात भगवत। तो गोपिकाएं कहने लगी, उन गोपिकाओं ने प्रश्न पूछा है कि महाराज देखो, एक तो भजने वालों को भजते और एक भजने वालों को नहीं भजते, उन कौन श्रेष्ठ होते हैं? तो भगवान कहते हैं भजने वालों को जो भजते हैं इसमें तो कोई विशेष महिमा नहीं, आप उसे प्रेम को उसे प्रेम करा उसे प्रेम करता है, और भजने वालों को नहीं भजते हैं वो चार तरह के होते हैं। वे एक वे होते हैं जो वो जितात्मा होते हैं, मानो जिन कोई गर्ज नहीं है, ऐसे होते हैं। एक वे हैं जो तृप्तात्मा अपने तृप्त है, एक आकृतज्ञ होते हैं कृतज्ञ होते हैं, और ये गुरुद्रोह जो अच्छे आदमी साथ में अपने आदर करने वाले को निरादर करते हैं। आप तो कामा आत्मरामा आकृतज्ञ गुरुद्रोह चार बताए, तो आत्मरमण है अपने में ही बैठे मस्त रहते हैं, अपने स्वरूप में चित्र में, तो क्या भजन करे, उनकी सेवा करो मत करो और कोई परवाह नहीं है। और आप तो काम है जिसको कोई कामना नहीं, सब कामना पूरी हो गई है, ऐसे है। और एक है जानते ही नहीं, जैसे बालक का कितनी सेवा करो बालक कोई उनके लिए सेवा करेगा, ऐसा आकृति जानते नहीं। एक गुरुद्रोह होते वो द्रोह करते उनके साथ पत्ने वाले, तब गुप्ता पता लग गया ये गुरुद्रोह है। आप तो काम होते तो यूं क्यों आते, काम में कोई नहीं है, छछिया भर छाछ में नाच नचाओ, थोड़ी छाछ देने लाला नाचो तो नाचने लग जाओ, थोड़ा मक्खन देने थोड़ी बंशी बजाओ तो बजाने लग जाए, तो ये आप तो काम तो नहीं, इच्छा तो है इनके भीतर में, और आकृति की भी नहीं, बड़े चतुर है समझदार है, थोड़ी थोड़ी बातों को बड़े गहरे समझते हैं, कृतज्ञ है ये अकृतज्ञ गुरु देशी। तो भगवान ने कहा कि मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, मैं तो इन चारों से अलायदा हूँ। कि वो क्या है आप कहते, मैं भजने वालों का भजन करता हूँ परंतु परोक्ष रीति से, उनको जनाता नहीं हूँ। वे जानते हैं कि हमारा भगवान याद ही नहीं करते, हमारे को हमारी तरफ देखते ही नहीं, ऐसा वे जानते हैं। और मैं परोक्ष में उनके काम करता रहता हूँ, उनको याद करता रहता हूँ, उनकी सब इच्छा पूर्ति करता रहता हूँ, और उनको पता नहीं लग देता हूँ, उनको पता ही नहीं लगता, इस तरह से मैं बजता हूँ। इस वास्ते मेरी तुम निंदा मत करो, मैं बजने वाले को बजते नहीं, क्योंकि मेरे को परोक्ष प्यारा है, प्रत्यक्ष से कहने की अपेक्षा जब दूर रहता है वो मेरे को प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, मानो वियोग में वे विशेषता से हुए तो प्रेम बढ़ता है, तो उनका प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए मया तिरोहितम, मैं जो गुप्त हुआ हूँ अंतर्ध्यान हुआ हूँ उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, उनका प्रेम और बढ़े अधिक प्रेम बढ़े अधिक आकर्षण बढ़े, तो दूर रहने से कुछ आकर्षण बढ़ता है। इस वास्ते भगवान में भगवान के प्रेम में दोनों बातें, मिलन और वियोग दोनों होता है, योग और वियोग, योग में वियोग वियोग में योग, ऐसा होता है। योग नहीं हो तो प्रेम का आस्वाद कैसे पता ही नहीं, और वियोग नहीं हो तो तर्पण कैसे, तो भगवान ये मिलने की तर्पण होती है, मिल जाए और बिना मिले चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती, मन नहीं लगता, हरदम उसका चिंतन होता है, तो वियोग होता है चिंतन करने के लिए भजन के लिए, योग होता है थोड़ा आश्वासन देने के लिए थोड़ा, तो योग में वियोग है, वियोग में योग, ये प्रेम की दशा है। तो वियोग में भी योग होता है, वियोग में जो मन से संबंध है ना, वो योग है। असली संबंध बाहर का संबंध संबंध नहीं है, भीतर का संबंध ही संबंध है। जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाऊ के मन बने सोता हूँ के पास। तो चंद्रमा को देखकर कमोदिनी खिल जाती है एकदम, और चंद्रमा कहाँ ऊंचा रहता है और खुल जाती है। तो दूर रहने पर विशेष खिलता है, विशेष आनंद खिलता है। इसका स्वकीय से परकीया का भाव विशेष माना गया, तो परोक्ष रहने से उनको आनंद ज्यादा आता है। मया परोक्षम भजता तिरोहितम, परोक्ष भजन करता हुआ मैं अंतर्धान हुआ हूँ। गोपिकाएं जब ढूंढती है भगवान को, तो भगवान नहीं ढूंढते क्या? या तो गोपिकाएं ढूंढती है भगवान को, और वहां भगवान ढूंढते सीता जी को, कहाँ है देख, कहाँ है पता नहीं, पहाड़ों में देखते, नदियों में देखते, इसको ढूंढते फिरते हैं, खोजते हम फिरते। हनुमान जी मिले, महाराज आप क्या करते हो? कि भैया हम तो पिता को वचन पान करके जंगल में आए, यहाँ हमारी प्रिया जी को लोगे ढूंढे, खोजते फिरते, कुछ पता लगाओ भाई, बताओ। तू खोजते फिरे भगवान, यहाँ तो गोपीगा ढूंढे, वहां भगवान ढूंढे, ये भगवान की लीला है। इसी तरह पता तो लग गया था, फिर भी ढूंढते हैं। गीतराज ने कह दिया सो महाराज, नाश दशाना ने यह कर गति की नहीं, 63 जनक सुता हरी नहीं, उसने ही गति करी मेरी, दक्षिण गया। तो भी चारों तरफ ढूंढो, सीता को खोज करो, सीता को, भगवान की लीला है। लीला ऐसी लीला होती है भगवान की, तरह तरह की। वही जाने महाराज, तो कोई बात नहीं है। अच्छा का योग भी वियोग है, वियोग भी योग है, सब भजन ही है उनका। उनका तो परिचय हो जाए, अपनी पहचान हो जाए, संग हो जाए, ये बढ़िया है। फिर वही योग हो चाहे वियोग हो, सभी आनंद ही आनंद देने वाले होते। तो भगवान है, संत महात्मा है, इनका योग योग ऐसा ही बहुत वर्णन आया शास्त्र का। अपने तो किसी तरह से भगवान में मन लगाना है। तस्मात केना प्यपाये तो मन कृष्ण ने, किसी उपाय से भगवान कृष्ण मन लगाना है, उसकी चर्चा करना है, उसी की गुण गाना है, उसी की बात करना है। गाइए राम सुमरिये राम, संतत सुनिए राम गुण गावई, उसी में मन लगता है। मच्चित्ता भगवत प्राणा बोधि अंतर परस्परम, कथे अंतर समान नित्यं तुष्ट तुझे। क्या कोई जादू टोना कर सकता है क्या किसी व्यक्ति पर? कर सकता है, मंत्र इंद्र है आजकल। ये मेला मंत्र तो ज्यादा करते हैं, ऐसे मंत्र कम होते हैं। कलयुग का प्रभाव है ना, दुख देने के मंत्र कसर सकते हैं, कसर होते हैं, पर करते उसी पर है जिस कोई प्राप्त कम आ जाता है, जिसको हरेक का नहीं कर सकते। हरेक का कर सके तो महाराज संसार में धन रहने देंगे नहीं, धन को लूट लेंगे, राज्य को लूट लेंगे, हरेक को नहीं कर सकते। जिसका प्राप्त कुछ कच्चा आ जाता है, होनहार होता है, तो बच सकता है। उसका निवारण कैसे? हनुमान चालीसा पढ़ो, आप सुंदरकांड पढ़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भगवान का हनुमान जी बनेगा चंदन करो, ये भूत प्रेत पिशाच सब हनुमान से डरते हैं। तो हनुमान जी की याद, राक्षस शांत कम है ना, राक्षसों खत्म करने वाले, लंका में तो क्या दशा है कहीं राक्षसों की। कि पूजा पाठ में दीपक जलाना आवश्यक है क्या? गीता पाठ पूजा पाठ करे तो मुझे भोजन करना भी आवश्यक है, पानी पीना भी, सोना भी, तो पाठ करना क्यों नहीं भाई? भगवान पाठ करो, पूजा भी करो, नाम जप भी करो, कीर्तन भी करो, दीपक जलाना आवश्यक है उस समय। दीपक बहुत शुभ होता है, दीपक तो हद बना कर दीपक शक्ति है, बड़ी शांति रहती है, दुष्ट ग्रह दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, दुष्ट ग्रह दूर होते हैं, शांति रहती है। गाय की घी का दीवा हो बहुत शांति रहती, बड़ा शुभ है। गणेश जी की दो मूर्ति रख सकते हैं क्या? जैसी मर्जी है, गोर जी का दो रखो, चार रखो, एक रखो तो काफी है, जैसी मर्जी हो मुंह रखो। एक जगह आयो तीन मूर्ति नहीं रखनी चाहिए? आये होगा, याद नहीं है, मैं हमेशा निश्चित याद नहीं है। क्या घर में शिवलिंग रखते हैं, रख सकते हैं क्या? शिवलिंग घर में रख सकते हैं क्या? घर में शिवलिंग रख सकते हैं क्या? शंकर जी की पिंडी घर में रख सके क्या? घर में विशेष नहीं रखते हैं, नहीं तो रख ही है। दक्षिण में लिंगायत होते हैं, भगवान शंकर के भक्त, वो अपने पास में शंकर का रूप रखते हैं, इतनी सी छोटी शिवलिंग, छोटा छोटा वे लिंगायत है, वे अपने घर में रखते हैं, पास में रखते हैं, लिंगायत कहलाते हैं। जहाँ शबरी हुई है ना, वो शबरी है, शबरी बड़ा वन है, उस वहां पर लिंगायत बहुत है, उसको लिंगायत कहते हैं। भगवान शंकर का लिंग सब अपने पास रखेंगे, एक एक एक एक आदमी आदमी अपने पास शिवलिंग रखेंगे, शिव की पूजा करेंगे। मतंगरी गुफा है शिव जी का, शबरी का मंदिर है वहां पर लिंगायत, तो घर में भी रख सकते हैं। वे तो रखते हैं प्रत्येक प्राणी अपने अपने पास शिवलिंग, एक एक मनुष्य। मानो कोई हमें मार रहा पीट रहा है तो उनको बदले में पीटना चाहिए या अहिंसा मार्ग पर चलकर कुछ नहीं करना चाहिए? दोनों बातें हैं। नीति कहती है कि हमारे साथ में ऐसा ही करना चाहिए जैसा वो करे। धर्म कहता है कि न्याय युक्त करता है कि अन्याय युक्त करता है उसका निर्णय करना चाहिए, और साधुता कहती है कि नहीं मारना चाहिए। तो साधुओं का धर्म है यो, यही कहा है द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज ने, अथ क्षमा मेव निरस्त विक्रम चिराय पर यही सुधनम विहाय पर लक्ष्मी पर लक्ष्म का मुखम जटाधर संजु पर द्रोप जोर से कहा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा, ये क्षमा राजाओं का काम है, राजा को तलवार से काम करना चाहिए। राम जी ने समुद्र से रास्ता मांगा तो ये मत लक्ष्मण का नहीं भावा, लक्ष्मण जी सीधी बात, क्योंकि ये कोई मांगना है धनुषा कोई खत्म करे, तो ये साधु धर्म है, साधु धर्म अलग है। तो साधु ने कोई पीटे तो साधु मार खाओ तो रहे क्या मंद करे तो जो करे भलाई, रावण ने लात की मारी तो भी कहा कि भाई आप तो पितृ समूह ने भले ही वो ही मारा पर तो राम भजे ही तो वो ही तुम्हारा तुम्हारे लात भी मार क्या दिया। तो साधु स्वभाव है, उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर दो करी भलाई, अपने भलाई पर कहते, ये साधु स्वभाव है। व्यवहार में साधु नहीं, व्यवहार में दो युति शर्मा से द्रौपदी ने भीम से ने बहुत कुछ कहा, युति शर्मा के ठीक है व्यवहार में, व्यवहार में नहीं, व्यवहार में जैसे गृहस्थ है सब व्यवहार में काम करते हैं, सब साधु बड़े कैसे बढ़ जाए, उसमें तो यथा योग काम करना पड़ता है। नीति धर्म आदि सबका पढ़ना पड़ता है, नीति है नीति धर्म ऊंचा है, धर्म मोक्ष शास्त्र नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र से धर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र से मोक्ष शास्त्र है, तो मोक्ष शास्त्र में साधु संत की बात है। नीति लड़से, नीति में कपट नीति भी होती है, कूट नीति भी होती है, कपट भी होते है। राजाओं की नीति अनेक है, वैश्याल में नहीं बंदे पति की तरह नहीं करूंगा। व्रत में, दान में, तीर्थ यात्रा में, गंगा स्नान में आम पति की रुचि नहीं है तो पत्नी नहीं करे क्या? फिर आप एक दिन पति क्यों नहीं करे? पति भी करे, पत्नी को कह दे तुम्हारी रुचि हो तो चलो, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं, पत्नी की तो रुचि है, पति की रुचि नहीं है। आप एक दिन फरमाया कि पत्नी अलग दान व्रत करने रो अधिकारी को नहीं बातो। नहीं, वो तो पति को कह देगा आप पधारो, नहीं तो छुट्टी लेकर गए और अपना बड़ा लड़का हो कोई साथ एक ही ले जाए, बड़ा लड़का हो साथ जाए, पति उस साथ में ले जाए। पति बड़ा होती है उसके लिए तो कुछ होता ही नहीं, एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम, एक में सब आ जाते हैं, उसको अलग करने की जरूरत नहीं। पर उसका मन हो तो पति को राजी कर साथ में ले जाओ, वो सधर्मणी होती है, वो धर्म पत्नी कहलाती, धर्म पत्नी धर्म का भागीदार होती है। उनको समझाओ बुझाओ प्यार से। स्त्री जाति में सेवा करने की शक्ति विशेष होती है। छोटा छोटा छोरा देखो नहीं, जो बहन है छोटे भाई को, छोटी बहन को खिलाते हैं जितना छोरा नहीं खिलाते। छोरा है अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को खिलाते, वो भी लेते गोदी तो लेते हैं, पर छोरिया है बड़े प्यार से करती है। कोई खाने की चीज तो जेब में रखती है, छोटे भाई को देती, छोटे भाई बहन को देती, छोरा खा जाता है। आप तो पुरुषों में सेवा वृत्ति नहीं है, सेवा वृत्ति नहीं है तो सेवा वृत्ति से विजय करो पुत्र के पति के ऊपर, जो विजय करके उनको भी धर्म में लगाओ। कई जगह ऐसी स्त्रियों ने भजन ध्यान में लगाया है, वैसे वो कहते भी एक भाई हमारे तो स्त्री नहीं लगाया, हमें माताओं ने लड़कों को लगाया है, कई अपने पोतों को लगाया है, बेटों को लगाया है, भगवान में स्त्रियों ने पति को लगाया है भगवान भजन में, कोमल हृदय होता है। सर्वश्रेष्ठ दान क्या? सर्वदेव सम्मान माना है और शास्त्रों ने अभय दान, अरे अभय दान में संसार का अभय दान एक सदा के लिए अभय दान, संसार में भय भी तो उसको अभय दान करे, भय सुधा देना दान है। और वास्तव में दान है कि जन्म मरण मिटा दो, जन्म मरण का भय भी मिट जाऊंगा, ऐसा वो दान सबसे दान है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी रीढ़ कल मसाप हम, तो बड़ा भय दान करने भूमिदा जना भूमि ग्रंथि थे भूमिदा जना, आपके गुणों का वर्णन करते हैं, आप कथाओं का वर्णन करते हैं, आपके गुणों का यश का वर्णन करते हैं, लीलाओं का, वे संसार में भूरी दा जना बहुत देने वाले, वे बड़े दादी है, बहुत बड़े दादी है, जो सदा के लिए मुक्त कर दे, बंधन से ही छुड़ा दे, सबसे बड़े दानी उनको माना है। ऐसे अभय दान तो अभय दान हो संसार का एक तो एक सदा के लिए अभय दान सबसे बड़ा दान वो है। भूमि ग्रंथि थे भूरी दा जना, पृथ्वी पर जो भगवान के गुणों को लीलाओं का वर्णन करते हैं वे बहुत बड़े दाती हैं, बड़ी बात बात लोगों का कल्याण कर देते हैं। अभय दान सदा के लिए जन्म मन से रहित हो जाए, ये बड़ा दान है सबसे। भगवान में लगा दो, गीता जी में लगा दो, सत्संग में लगा दो, ऐसा दान करने की शक्ति न हो तो क्या करे कि सत्संग में लगावे लोगों को, पुस्तकों में लगा दे, भगवान नाम में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कैसे लगा दे, किसी तरह से भगवान में लगा दे, वे बड़े दानी होते हैं, बड़ा दान करने वाले। कोई अपना प्रेमी शादी सर भगवान में लगा दो, सत्संग में लगा दो, पुस्तकों में लगा दो, भगवान नाम में लगा दो, गीता में लगा दो, शास्त्रों में लगा दो, तो बहुत बड़ा दान होता है, बहुत बहुत बड़ा उपकार होता है। संसार में जाते थे बैठे हुए बैठे हुए भगवान तो में लगा दिया, आप जो जितने ही तो पापों से छुड़ाना, आज बार जो बाल हत्या करती है वो गर्भ हत्या करती है, उनको छुड़ा करके अच्छे काम में लगाओ, एक भजन ध्यान में कीर्तन में सत्संग में लगा, तो पापों से बचाने वाले भी बड़े प्रेमी होते हैं, वो भी बड़े दानी होते हैं। और भगवान में लगा दी फिर तो कह रहा है क्या है, सदा के लिए शांति मिल जाए। तो सबको ये काम करना चाहिए। कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा वापस आ जाती है, ऐसा मानना चाहिए? हाँ, माना के जाते ही है, माना नहीं मानना, मानने का दिन थोड़ा ही है। तो फिर जन्म में आएगा ही, माने नहीं माने तो मेरी मर्जी, तुम मानो तो आएंगे, नहीं मानते ये बात नहीं है, वो तो बात नहीं है। बहुत कथाएं आती है, गया श्राद्ध करने वालों को बहुत परिचय होता है, ऐसा पैसे देते हैं, आते हैं, वो सब दान पुण्य देते हैं, श्राद्ध तर्पण पिंड है, पानी है, उनको मिलता है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा देते है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत इतिहास होता है ऐसा। आजकल के जमाने में भी ऐसे देखने में आता है, जरूर होता है, तो जरूर करो, दान पुण्य करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, पिंड दो, गया श्राद्ध कराओ, ब्रह्म कपाल में तर्पण करो, बहुत ठीक बात है, शांति मिलती। कोई सूचना भी है कि ये जो डबल रोटी आदि बनती है, डबल रोटी, टोस्ट, बंद, केक, के इनको बनाने में अंडों का उपयोग होता है, तो वो खाना नहीं चाहिए। दूसरों से भी इनको फुलाकर बनाया जाता है, वो दूसरी चीज से भी बन सकता है, पर अंडों से फुलाकर बनाते हैं, इसलिए कि अंडे से बनाई हुई चीज ज्यादा दिन टिकती है, ज्यादा दिन टिकती है। हाँ, अंडों से बनाते इसलिए मदिरा में रहते हैं, दवाइयां भी होम्योपैथी आदि मदिरा को पूछ देते हैं, मदिरा कई दिन में रह जाती है, खराब नहीं होती, इस वजह से जाते हैं। ऐसा होता भाई, ऐसी बाजार की चीज जहां तक नहीं खानी चाहिए, दो गुड़े अंडा है, हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, चपड़ा है, लाख है, ये सब प्रयोग करते खराब चीज है। वासुदेव सर्वम का ये वासुदेव सर्वम बात जस तो गई, पर निरंतर अनुभव नहीं हो रहा है भाई। चिंतन करो, पहले कोई पढ़ाई कर रहा हो तो पहले थोड़े एमए बन जाएगा, बीए बन जाएगा, शास्त्री आचार्य थोड़े बन जाएगा, आप इसमें लग जाओ फायदा होगा, शास्त्री आदि में फायदा हो न हो, व्यापार में फायदा हो न हो, नौकरी में फायदा हो न हो, खेती में फायदा हो न हो, दोनों होते हैं, इसमें फायदा ही फायदा होता है, नुकसान होता ही नहीं। गहरे कैसे उतरे है जी? गहरे उतरने की क्या विधि? गहरे उतर मैंने है मूल में क्या है, देखो भगवद गीता में भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करी, फिर उसको समग्र में कहूँ समग्र हो, ऐसा कह करके मनुष्यों में कोई यत्न करता है, यत्न में कोई एक जानता है, ऐसे अगर अपरा प्रकृति बताई भूमि आए और परा प्रकृति भगवान को बताया जीवात्मा को, दोनों मेरी प्रकृति है, मैं उनका मालिक हूँ, तो मूल में परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा का अंश परमात्मा ही है, और बाहर से ये भूमि आप ये भी परमात्मा है। भूमि कहने का तात्पर्य कि ये वृक्ष है, ये पहाड़ है, ये जमीन है, ये रेता है, ये पत्थर है, सूखा हुआ काट है, लोहा है, ये पृथ्वी है, तो ये भी भगवान का स्वरूप हुआ। भूमि लिखा है ना, भूमि आप ऐसे जल है, वो भगवान का स्वरूप है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, अग्नि है, वायु है, आकाश, ये सब परमात्मा का स्वरूप है, तो सब परमात्मा का स्वरूप है, तो वासुदेव सर्वम होगा आगे नहीं, ऐसे गहरा उत्तर देखो तो मूल में क्या है। चौथा पांचवा श्लोक है सातवें अध्याय का, उसे भगवान ने बताया ही, अपरा परा प्रगति हो, कृष्ण संपूर्ण का प्रभाव और प्रलय मैं ही हूँ, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित होते हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में पैदा होने वाले सब जितने वृक्ष है वो मिट्टी होते हैं, मिट्टी में पैदा होते हैं, मिट्टी रहते हैं, मिट्टी में लीन हो जाते हैं, तो वे सब कुछ परमात्मा ही है। इस तरह से सातवें अध्याय में बहुत विशेषता से निर्देशन किया है, अपने मिलेगा सात से बारह तक, तो उनमें ये साधक समझने की अपेक्षा कुछ विशेषता लिखी है। सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। ये थे वो सात्विक बाबा राजशास्त्री, सब परमात्मा है। अपने ये बताया है, खेती करते हैं ना, खेती खेती करने वाले खेती करते हैं, तो बाजरे की खेती करी तो बाजरा बोया गया, फिर बाजरा हरियाणा हो गया, तो खेत में इतनी इतनी बाजरी आ गई, खूब गहरी गहरी बाजरी आ गई, तो जानकार लोग तो कहते बाजरी है, और कहते तुम्हारा खेत बाजरी से भरा है, बहुत बढ़िया बाजरी है। पर बाजरी जानने वाले वो कहते बाजरी एक दाना ही नहीं है, एक दाना ही नहीं बाजरी का, सब घास ही घास भरा है। परंतु जानने वाला घास कहेगा, वो कहेगा घास भरा है, वो कहते बाजरी करिए, तुम्हारे खेत बहुत अच्छा, बाजरी से भरा है खेत, ऐसा बढ़िया हुआ। अरे कोई गाय खा जाए तो कहते तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, बाजी एक दाना नहीं खाया उसने, उसने बाजी दाना ही नहीं खाई, एक हुई बाजी खा, तो खेती है वो बाजरी है, वो उसको बाजरी कहते। गाय खाए तो बाजरी खा गई, रक्षा करे तो बाजरी की रक्षा करो, खेत तो बाजरी का खेत है, बाजी एक दाना ही नहीं है। ऐसे संसार ये दिखता है, ये भगवान है, पहले भगवान थे, भगवान ही अनेक रूप से हुए, ये सब पशु पक्षी पहाड़ नदियां ये दिखता है, बस जानकार होते वास्तव में भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, कुत्ता है, गधा है, सांप है, बिच्छू है, गुंडा है, ये वृक्ष है, अच्छा वृक्ष है, बुरा वृक्ष है, कहीं बसेला वृक्ष है, कहीं अमृत के वृक्ष है, कोई मीठा है, कोई सरपरा है, कोई मिर्ची है, तरह तरह की, ये सब भगवान है। भूमि आपादला पृथ्वी है, सब भगवान है, जल सब भगवान है, तेज सब भगवान है, वायु सब भगवान है, आकाश सब, जो कुछ देखने सुनने में आता है, कर्मणा वत्सा दृष्ट्या गृहते अन्य इंद्रिय, जड़ इंद्रियों से जो ग्रहण में आता है, भगवान भागवत में कहते हैं देखने में आता वो मैं हूँ, सुनने में आता है वो मैं हूँ, सूंघने में आता है वो मैं हूँ, स्पर्श करने में आता है मैं हूँ, चिंतन करने में आता है मैं हूँ, देखने में सब मैं ही हूँ, मत पर तरह नान्य किसी दस्तर मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा ही परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वम इसे गहरे उतर के जानो, गहरे उतर के जानने का तात्पर्य है कि जैसे गीता में लिखा है, भूमि आप अनल वायु खंग मना बुद्धि अहम, आठ प्रकार की प्रगति, ये सब भगवान का स्वरूप है। तो इससे होने वाला ये संसार क्या हुआ, पृथ्वी से होने वाले वृक्ष पहाड़ क्या हुए, परमात्मा स्वरूप हुए। आप सुन लेते हैं पढ़ दे तो गहरे उतर गया, उसको समझते नहीं, पढ़ दिया पास पढ़ दिया कर लिया, गहरे उतरने वाले ये पृथ्वी भगवान है, वो ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, तो सब वो भगवान स्वरूप देखो तो वास्तविक स्वरूप दिखने लग जाएगा, ये भगवान ही बने। अब बाजरी बनी है, बाजरी के वे डंठल है, पत्ती है, सब बजरी है, बाजरी है, वो सब बाजरी अच्छी बनी, जिसी बड़ी बात भारी बाजरी में कोई अच्छी हो जाती है, कोई सिंचाई आ जाता है, तो जो भी सिंचाई हो जाए कहीं साल नहीं लग जाए, तो है तो बाजरी वाली। इस तरह से तरह तरह की सृष्टि है, ये अनेक रूप रूप आये विष्णु में प्रभु विष्णु में, ऐसा देखना शुरू कर दे। जैसे बाजी के खेत को देखते हैं तो सब बाजी बाजी मानते हैं, इस तरह से ये सब सृष्टि देखे, ये भगवान ही भगवान है, पहले भगवान थे पीछे ही भगवान रहे, तो बीच में कहां से आए, बाजी पहले बोई तब बाजी थी, अंत में बाजी निकलती है, तो बीच में कोई दूसरी कहां से आई, बीच में बाजी का खेत दिखता है तो बीज ही देखो, जैसे आम है क्या वृक्ष, आम है शाम लोग आम हमने देखा, ये तो वृक्ष है आम, आम है आम, आम। पर मेरे पहले गुड़ी आम है, अंदर में आम आ जाए तो आम ही है, ये आम का बगीचा है, आम का बगीचा, और एक भी आम नहीं उसमें, सब आम अमरूद का बगीचा है, अमरूद है, ज्वार की खेती है, मक्के है, सब इस तरह से ये सब परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से जी रहा है, अनेक में एक परमात्मा, एक परमात्मा अनेक रूप से जी रहा है, सब में इस तरह गहरा उतर कर चिंतन करे तो फिर परमात्मा सब दिख गया, सब महात्मा सुदुर्लभ है, इस महात्मा को दुर्लभ माना है, ज्ञान की बात बताई है, गुणातीत की बात बताई, भक्त की बात बताई, योगी की बात बताई, कई बातें बताई, परंतु ये वासुदेव सर्वगुणी सब महात्मा सुदुर्लभ है, यह अत्यंत दुर्लभ है, यह सीधी साधी बात है, केवल भगवान है, भगवान है, ये जानना है, कैसी बहुत बड़ी बात है, ऐसा अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू, तू ही है, तू ही सब कुछ भगवान है, अनेक रूप से वही भगवान परंतु है, अनेक रूप से लवकुश की बात आधी रह गई थी, लवकुश बात सुना, अभी सुनने मन है पोथ लिया हो गए सुना दे तो सुना चाहते लवकुश सुना दे करता है ना तो देखने वाले राजी हो जाते हैं तो नट की उन्नति हो जाती है, अब मालिक राजी हो जाता है तो हम नाचे बताओ आप सब राजी हो जाओ तो भगवान राजी हो जाए, हमारे पर भगवान ही ना उदे स्वांग ताली में जाओ कसा तो क्या तो मंगा लो पोथी को कितना उस समय की है जब महर्षि वाल्मीकि के तपोवन में महाशक्ति श्री जी चक्रवर्ती महाराज जी राघवेंद्र भगवान श्री राम के अश्वमेध महायज्ञ के श्यामकर्ण घोड़ा जब वे अश्व को राजकुमार लव वाद दिया गया था वो है जिसमें वो विजय करके अश्व सब जगह विजय करके जो जगह पास में आया बालक आश्रम में उस समय भी घटना है, पीछे ही अश्व का अनुगमन करती हुई अवध नरेश की महाविशाल शतुरंगणी सेना हाथी और घोड़े और पैदल और रथ शतुरंगणी हाथी घोड़े रथ पैदल चार ऐसी चतुरंगणी सेना उसका सहाय कर रही थी, पीछे चलते थे जिसका न कहीं और था न छोर था, समुद्र के थे उस सेना के प्रधान सेना नायक स्वयं भगवान का श्री राम के कनिष्ठ भ्राता श्री शत्रुघ्न जी महाराज थे, भगवान के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसमें मुख्य थे और सेना का सेनापति बहुत बड़ी सेना विशाल थी, वह अश्व की रोग दिए जाने के लिए कारण लवकुश की आंखें लाल हो थी, लवकुश देखा लव छोटा सा छोटा छोटे बच्चे खेल रहे थे ऋषि ऋषियों के बाले के साथ में तो उसे देखा घोड़े को तो लाल मिले क्योंकि भाई रंग तो उठे एक बालक द्वारा अश्व पकड़ देख करके वे चकित हो गए, बस आज से चकित हो गए, उसने घोड़े को पकड़ लिया लाल आंखें हो गई, कारण क्या था घोड़े के सिर पर पत्र था सोने का उसमें लिखा है कि महाराजा श्री राम महाराजा अधिराज वो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का घोड़ा है या जाएगा जहाँ जाएगा तो वे सब पराजित माने जाएंगे, सब हार गए सब पर विजय कर ली ऐसा, अरे कोई युद्ध करना चाहे तो घोड़े को पकड़े ऐसा लिखा हुआ, नहीं तो सब हार माना जाएगा, सब हारे गए तो लव कुछ नहीं, हार माने स्वीकार नहीं और कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं से। तो सब हारे में हार माने जाएंगे तो लाल चेत हो गए, घोड़े को पकड़ गया, घोड़ा पकड़ लिया तो आज तक तो हो गए। उस बालक को निहारते ही शत्रुघ्न जी अकस्मात चौंक उठे, ये क्या है, छोकरा छोटा छोकरा है घोड़े को पकड़ता है, बालक के खेल करते समझता नहीं है। उसे आरक्त नेत्रों को लालिमा उस किशोर के अलौकिक रूप को देख करके महाराज जैसी लुप्त हो गई थी, सहसा उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कहा क्या हो गया, आज रूप हरि अहो राम सरियाए, देखा मन कुछ राम जी छोटा रूप धारण कर आ गया हो, ऐसा देखा शत्रुघ्न कोई बात क्या है। प्रधान सेनापति स्नेह भरे, बड़े स्नेह भरे बात बोले, सेनापति थे तो बच्चा देखा बच्चा है, बड़े प्यार से बोले देखो प्रिय प्रिय वर्ष प्रिय वर्ष कुमार, क्या अश्व तुमने पकड़ा है, तुमने बांधा है। तो बोले हाँ हाँ श्रीमान, मैंने स्वयं मैंने ही बांधा है। कारण कारण बताने के पूर्व में आपने ये अश्व ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि हमें सामांग तपोवन में इतनी विशाल दुर्विवाग्नि की सेना को प्रवेश करके आपने यहाँ की शांति निर्दोष वनवासियों के यहाँ पक्षियों के आदियों के आक्रांत में व्याकुल करने का आपकी क्या पैदगार है, ऐसा वन तपोवन है, ऋषि मुनि रहते हैं शांति से, उसमें तुमने ये आकर घमासान मचा दिया राजा का प्रजा को, ये क्यों किया, इस वास्ते मैंने पकड़ा, किसे पूछा तुमने, किसको पूछा, किस वास्ते है यहाँ पर कारण था। शत्रुघ्न जी बोले अश्वमेध यज्ञ के विश्व के ऐसे ही कुमार, जिधर ये जात निकलता है उधर ही उसका हमें अनुगमन करना पड़ता है, हमारी रीति है, ये घोड़ा जिधर चला जाए हमने भी वहां जावा ना जाए, हम थोड़े जाते हैं, घोड़ा जिधर चला है खुला वो जाएगा उधर ही, हम तो हमारी सेना जाएगी, तो घोड़ा इधर आ गया हम ही इधर आ गए, जिधर जाते जिधर जाते हैं। मैंने उन्हीं नियमों के ध्यान रख करके अश्व को बांधा है सेनापति जी महाराज, इस बात को कैसे अपने आप आ गए, कौन सा है ये नियम कि जिसमें कारण तुमने इसे बांधा है, क्या क्यों बांधा है, अश्व के सलाह पर ललाट पर, अश्व के ललाट पर ये लगा गया पत्र ही इसका कारण है, हमने क्यों बांधा है, ये तो गड़बड़ी कर दिया अश्व वन में आकर हल्ला मचा दिया, और दूसरे इसके सिर पर कारण है उस कारण है जिसमें लिखा था कि अजय सम्राट की राघवेंद्र के अश्वमेध यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा, ये अश्व है जो जिस किसी देश में होकर निकलेगा वह देश विजित समझा जाएगा, वो पराजित तो हो गया जाएगा, जिसमें साहस शक्ति और सामर्थ्य हो वह इस अश्व को पकड़कर रोके फिर युद्ध करे, ये लिखा हुआ था, तो रोके युद्ध करे तो युद्ध का ललकार किया ना तो अपने पकड़ लिया, अब युद्ध करेंगे, इतनी भी उनकी मर्याद नहीं थे, इतना वो राजा तो साल लगता है कि तो हमारे विजय होगी, तुम सब जीते गए, उल्लेखित कौन से शब्द तुम्हारे अखर है, वे बोल रहे कि मैं तुम्हारे जो लिखा हुआ सोने का पत्र है तुम्हारे को कौन से शब्द खटके, कि उसे दर्प भरे भर शब्द दर्प घमंड भरे हुए, ये दर्प कहाँ आता है, सो कैसे तो क्या यह भी बताना पड़ेगा कुमार? हाँ अवश्य, ये ऊपर कही जाए शब्द लिखा है पराजित हो जाएगा, वो पराजित देश है। वे कैसे लिखे, कैसे लिख दिए पराजित, हम पराजित हो गए। तो क्या बताया पड़ेगा कुमार? हाँ अवश्य बताना पड़ेगा। तो सुनो, यह अश्व समस्त संसार के चक्रवर्ती महाराज श्री राम के लिए के कार्य अलौकिक है। जिस ताड़का के नाश का मां बांध दिया, नगर के नगर उजाड़ दिए, उस भक्षणी वो नर भक्षणी और पिशाचनी ताड़का राम की बात से मर गई, खेल में खेल मार दिया भगवान ने। और सुबह जैसे जैसे भयंकर राक्षसों के दोनों बाहु तोड़ करके गर्त व्यस्त करके उसे नष्ट कर दिया, घोर अपराधी मरीच को निशा करके उसे एक ही बाण में महाशत्रुघ्न पर समुद्र पार फेंक दिया। असंख्य राक्षसों का संहार करके राज विजयी विष्णु विजयी विष्णु यह की रक्षा की और शिक्षा बनी हुई शिला बनी हुई अहिल्या का उद्धार कर दिया। राजा जनक के धनुष यज्ञ में तोड़ करके 14 लोगों में अपने यश फैला दिया। ऐसे मदोन्मत राक्षसों का मद खत्म कर दिया, शिव जी के धनुष को पिशाच को तोड़ कर नष्ट कर दिया। दंड और शब्द शब्द करके राजकुमारी सीता जी के साथ कमलों द्वारा विजय माला पहनाई गई और राजा को धारण कर रही। उस शौर्य की ओर उस महाराज बधाओं और लोकांतरों में कौन कई पृथ्वी को अपनी भुजाओं से बल से सर्वात बार तुम विहीन करके राक्षसों से विहीन करके और जगत विख्यात लक्षित हुए। दो ही परशुराम जी उस पर विकराल कारण करके कुपित हो उठे, उनका भयंकर भयंकर रूप देख करके और देखा गया और राजकुमार के समूह आते ही पराजित हो गए, पराभूत होकर और अपना स्वयं का धनुष दे करके वो पराजित समर्पित करके और तपस्या महेंद्र पर चले गए, पहुंच गए। अरे ब्राह्मणों ऋषियों सुनो, बात के महात्माओं में और दोनों दुनिया में कर अत्याचार करने वाले किस राज सहित खरदूषण विराट विविध आदि पादों में सिद्ध कर दिया। फिर समुद्रों से परिषित ये रक्षित महा देवशाली स्वर्ण वाले लंका को विजय किया, दसों असरों को मार कर गिराया। रावण का जिसने विशाल विशाल पर्वत को पर्वत के हाथों पर तोला था, जिस रावण ने उसके पुत्र मेघनाद ने स्वयं ही बहुत बार इंद्र के ऊपर आघात किया, वो भी इंद्र विजयी कुंभकर्ण जैसा भाई था जिसके बाहुबल से आकर के पर्वत संजीव हो जाते थे, पर्वत टूट जाते थे, चौका करते थे। एवं जिसके अत्याचारों में लोगों ने हाहाकार मचा रखा था, या उसी रावण का युद्ध भूमि में श्री राम ने पराजित कर दिया। भगवान राम के समस्त भूमंडल के जिन्हें विद्याधर रक्षण कर दिए करके और धर्म की स्थापना की और आज भी रहे हैं वीर, आज राज रक्षक रावण रहते हैं। समझा? प्रयास सेनापति प्रमुख जी, आप कहा कि यहाँ तक वर्णन करूं, तुझे मुहे कुमार दूध मुहे, अरे दूध मुहा कुमार क्या करूं तेरे सामने, क्या कहूं, श्री राम का वैभव शौर्य शक्ति और सामर्थ्य और वह वसुधा सबके सभी अनन्य एवं दर्शनीय है। समझे बालक, अरे ध्यान में आया था नहीं, उस राम जी का घोड़ा है ये, लो समझे। समझता हूँ महाराज, समझता हूँ। समर्थ श्री राम के इस अनंत ऐश्वर्य की प्रताप मन की ये शरीर पर शक्ति है, समझे। क्षमता का साहब ने विधवा भी वर्णन किया है, यह सब पूर्ण बात थोड़ी है। हमारे दृश्य गुरुदेव ने रामायण में यह राम भी स्पष्ट दिया है, सो बताया है। लव कहता है देखा, समझाओ, मैंने सुना है, हमारे गुरु जी ने रामायण बनाई है, उस रामायण में सब मैंने सुना है। वे हम पढ़े हैं दोनों भाई, वे हम पढ़े हैं रामायण, रामायण गान करते हैं हम, रामायण में हम जानते हैं बात को। और यह तब शत्रुघ्न जी बोले, ये जानते हो तो यह भी तुमको, यह ऐसा ही उन्हीं की है जिसके घोड़ों को हाथों से तुमने हिमालय के उत्तुंग समर शिखर तक समस्त होकर और जग जाए भगवान भगवान का झंडा है, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य कर रहा है, उनके जिनके मदोन्मत गजेंद्रों के दांतों के पदों के अधे दुर्गों के कपाट टूट गए हैं, सब पर विजय जिन्होंने कर ली है, एवं जिसके सैनिक पाताल की परम्परम्बित करके उसे ये जो पाताल की प्रकंपित करने में पृथ्वी को पाताल तक प्रकंपित करते हुए घरों में आसनों का इस स्वरूप क्यों प्रकार के बहुमूल्य राज प्राप्त करके राम प्राप्त करके अयोध्या के अक्षय कोष की निरंतर शोध भर्ते करते रहते हैं, जिनकी तलवार के सामने पृथ्वी भर गई, समस्त पापों से घिरे हुए उठाए दे की सब पृथ्वी को शुद्ध किया है, वे अनेक स्वर्ण के करके शाश्वत के पुष्पहार एवं हमारे शब्दों पूजा करते हैं। अमृत अमृत कलश याता तर कर कलकालों सब पूजा करते हैं, ऐसे राघवेंद्र के चरण कमलों में चढ़ाते रहते हैं सब सभी। हम यहाँ निधान ऐसा के निकल ध्वज लोगों के सामने निशंक फहराते रहते हैं, ये सब दिशा फहरा रही है, ऐसे है राम जी, यह श्रेष्ठ घोड़ा उनका सेवा करते हैं। सुना तुमने? हाँ सुन लिया सेनापति जी, सुन लिया। अपनी सेना की इतनी महानता करने वाले उसे अजय बतला देंगे मैं आपके, यदि आप अपनी सत्य तुष्टि करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, और कह दो ऐसा करना का राजी होते हो तो कह दो, इससे आपकी आत्मा को संतोष हो तो फिर कह दो, संतोष किया हो तो चार बार फिर कर दो, कर देखो अजय पोषित कर लीजिए, राजी हो जाएंगे। शत्रुघ्न जी, अरे तुम्हारा स्वयं सोगे कि अधिक श्री राम के तुरंत फिर भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बड़ा सुंदर मुख है, राम जी के समान उसे उदिन ऐसी ऊपर शस्त्र उठाने का हमारा मन नहीं चाहता। अरे अबोध बालक, मैंने अपनी आत्मतुष्टि के लिए नहीं कही है, बल्कि श्री राम जी के हेतु ऐसा पर उनकी चरित्र भी कहा है, मैंने अपने मर्जी में थोड़ी गया तो संतोष दो और कह दो, नहीं संतोष तो और पूरी कर सकता हूँ कह दो, कैसे संतोष नहीं कहा है तो अब स्वयं का पूर्ण परिचय तो दे दीजिए, लव कहता था पूर्ण परिचय तो दे दीजिए आपका, इस परिचय को अभी तक क्यों छिपाए रखता रखा है, यह अद्वितीय। तो लव शत्रु नहीं बोलते, यह अद्वितीय व्यंग कष्ट का घोड़ा पर कि तुम्हारी ऐसी बात है तो और कह दो कि हम मन में क्यों रखते हो, फिर बाकी कह दो, कहते ऐसा तू व्यंग करता है मेरे पर, सो तुमने जो पहले से भी अधिक श्री अधिक श्री परंतु सुकुमार बालक जो चाहता है कि तुम्हें और समझाऊं, पर जिसे तुम इतना ही जाते रहो, तब शत्रुघ्न जी की शक्ति जनता शत्रु की शक्ति है तुम्हें अपराध कर दूंगा, घमंड करा दूंगा, मैं चाहता है भटकता श्री राम का ये अभिप्राय है, भ्राता हूँ मैं, राम जी का छोटा भाई हूँ मैं, जिसने प्रश्न पराक्रम से सभी ही विश्व विजेत करके और असुर राज का राजकुमार की सबकी विशाल सेनाओं सहित समस्त सृष्टि पर विजय करके सदैव के लिए तुला दिया है, सारी पृथ्वी को हुए अपने भाने की शोक पर श्री भरत कर दिया है। लव यह आत्मश्लाघा सेनापति जी ऐसी अपनी प्रशंसा करनी अपने मुख से, झुंझला कर बोले अरे बालक अर्थ समझ, अर्थ संघर्ष मत करो, तुम समझो बातों को, सोचो समझो, फिर परिवर्तन करो कि इस घोड़ा सेना का सामना करने की क्या तुम्हारे क्षमता है, तुम्हारी सामर्थ्य है, कैसे बोलते हो कितनी सेना है उनका सामना तुम कर सकोगे। लव बोला निर्णय कर लिया है, मैं किसी भयभीत नहीं होऊंगा, मैंने निर्णय कर लिया सब सब लड़ने का, मैं डरने वाला नहीं हूँ ऐसी बातों से। मन ही मन सोचते अरे कोई साधारण ही है असाधारण बालक दृष्टिगोचर होता है तो मालूम है, इसकी विशाल शक्तिशाली सेना के सामने और सीता सीमा सीना तान करके कर रहा है, इतनी विशाल सभी सीधा तान करके आ जाएगा, आ जाओ लड़ाई कर लो हमारे, ऐसा सीधा तान खड़ा है मानो यह समस्त संसार को जीतने की क्षमता रखता हो, सब संसार विजय करते ऐसा सीधा तान खड़ा है तो क्या युद्ध करोगे, युद्ध करोगे लव अवश्य युद्ध हुआ तो पकड़ रही है करेंगे। शत्रुघ्न जी कहां तो तुम अकेले बालक और कहां ये दुर्धर्ष अपार सेना। लव बोला शार्दूल सिंहों के समूह बनने ही हुआ करते, बड़े बड़े सिंहों के टोड़े नहीं होते हैं, गीदड़ों के गिरने को टोड़े होते सिंह तो अकेला ही होता है, समझे कर दे सेनापति जी, वैसे अकेला ही विचरण करते हुए सब पर शासन करते करते हैं, सूर्य अकेला ही सारे विश्व को अंधकार को दूर कर देता है, अनंत तारों पे अकेला कला देसी चंद्रमा प्रकाश करता है, चंद्रमा पर चिताता है, आवानीय है कुमार तब तो ऐसे शत्रुघ्न जी बोलो सराहनीय है कुमार तुम्हारा वाग चातुर्य, शत्रुघ्न जी बोलो तुम बोलते बड़े चतुर हो, बड़े बोलने में होशियार हो, उसके लिए धन्यवाद, परंतु मुझसे केवल ये वाग चातुर्य नहीं है। लव बोला युद्ध चातुर्य भी है महाराज, अभी तक सामने सेना नहीं आया है, आप देखा नहीं है आपने शत्रुघ्न ने युद्ध चातुर्य का सर्वफल किया, मैं दूर चूर कर दिया जाएगा, ये युद्ध चातुर्य दूर चूर कर दी जाएगी, तो उसे न समझता है तुम। तब शत्रुजी को विस्तार से शत्रुजी को दिखा करके उस धनुष के रहते सेना हो ही नहीं सकता, शत्रुघ्न ने धनुष सुनुन छीन लिया जाएगा, धनुष को पकड़ छीन लिया जाएगा। जिस हाथों में यह धनुष है वे इतने अशक्त नन्हे से नहीं है उनके, कहते वो इतने अशक्त नहीं है जो सेना को जा सके, आप छीना ले सकते हो, छीनो छीन कर दिखाओ, आप छीन नहीं सकते, इतने बलिष्ठ है कि उसे शत्रुओं के शस्त्र अस्त्र सब छीन लेकर इनके तनिक भी देर नहीं लगेगी, आपके शस्त्र तो खत्म करते देरी नहीं लगेगी, छोटा सा दीवता है आपको। शत्रुघ्न जी तो क्या क्या बाल के बाल, अरे बकार के काल के गाल में जाने वाले प्रवेश करना चाहते हो, मरना चाहते हो क्या? लो सर्व समर्थ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की असीम दया से काल को भी स्वयं मरे आप सामने घर पर पैदा करता हूँ, काल को भी जीत सकता हूँ। शत्रुघ्न जी सेना तभी तक बोल रहे हो अब तक युद्ध आरंभ नहीं होता, लव युद्ध आरंभ होने के पश्चात भी मेरे बाण बोलेंगे, तुम बोलते बोलते रहो तो थोड़े पर ही मेरे बाण बोलेंगे। तो तात्पर्य तुम्हारा यह है कि बिना युद्ध के तुम अश्व को मुक्त नहीं करोगे, ये सिद्ध हुआ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 18 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।